Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Txeta Irratiko entzuleok. Ni Paolo Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon bai. Asteburu honetan bai Real Unionek eta baita Bidasoak ere garaipena eskuratu dute eta sailkapenean puntuak batzen jarraitu dute. Real Unionek 4-3 irabazi zion Amorebietari eta Bidasoak berriz 29 eta 28ko markagailuarekin garaitu zuen Guadalajara. Honeen ondotik, astelenero bezala eskualdeko bertzetaldeen emaitzak ere aipatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Bai, aipatu dugun bezala Real Unionek 4-3 markagailuarekin irabazi zuen atzo Amorebietaren kontra jokatutako neurketan. Neurketa gogorra izan zen etxeko taldearentzat hasieratik izan ere Amorebieta lehen minutuan aurreratu zen Jauregik sartutako lehen golarekin. 15. minutuan gainera Jauregik berak bigarren gola sartu eta huts eta bikoa ezarri zuen. Hala ere, 4 minutu beranduago Sanchezek Real Unionentzat lehen gola sartu zuen eta 22. minutuan Aranburuk neurketa berdintzea lortu zuen baita ere. Lehen zatia bukatzea hartzegoela 2-3 ezarri zuen berriz ere Jauregik. Bigarren zatian Iruna berdintzea lortu zuen Sanchezek penaltiz 62. minutuan eta azkenik 66. minutuan Sanchezek penaltiz bertze behin 4. gola sartu zuen eta neurketa 4-3 bukatu zen etxeko taldearen alde. Nola ikusi zenuen zuk neurketa, Jean-Pierre? Real Unionek garaipena garrantzitsua eskuratu egin zuen eta aski komplikatua izan zen. Hasiera batean hartzen duzuenean gol hori burutik denetatik pasatzen da eta berriz ere zalantza hainitz Real Unioneko talde horretan. Hasiera batean, baina berehala berriz ere Nacho Sanchezen bidez taldeak irauli zuen neurketa, berriz berdindu egin zuen Real Unionek ere eta azken jokaldian legez kanpo da gola, hirugarren gola, hori aipatu behar da, 46 minutu eta 14 segundu zuran epailearen gehiengoa minutu batekoa izan zen, eta hori aipatu behar da. Zehaztasun guzti horiek gero ere bere eragina esaten dute. Bigarren zatia hasi aurretik gol hori sartu egin zuten Ariz Mujikaren mutilek eta bigarren zatian beste kontu bat izan zen Real Unioneren bihotza askorekin jokatu egin zuen. Gehiena bihotza izan zen bi taldearena, joko handia ezen ikusi, baina hala eta guztiz ere dena utzi zuten berdegunean bi taldeek dena eman zuten eta Real Unioneri zaio deus esaten alde horretatik, dena eman zuen, hobeto edo kerrago, baino dena eman zuen, eta azkenean bi penaltirin bidez, garaipena eskuratu egin zuen. Garaipena oso garrantzitsua aipatu dutan bezala, 8 puntu ditu, eta datorren asteburuan Murtziera joango da, aipatu behar da, Alain Oiartzunen zauria, bihurduro bat furkulan izan duela, edo epaustegian, edo, nahi bali maduzu, gazteleraz ere esaten aldugu, medikuaren arabera da. Oraindik ez dago ezertxo finkaturik, baino hori ziur bai, bihurdura hori dela akromioklavikular, esgintze akromioklavikular. Jimenez sendagilea kontxe bertan aipatu dugu, baina oraindik ez dakite pasatu beharreko duen kirofanatik edo ez. Piskat jakiteko Reunioko zalei jakin dezaten Carlos Braboren zauria Mm-hmm. Gutxi gora bera, hortikan joango dela. Baina, oraindik ez dago ezertxo finkaturik, eh? Eta, lehen jartzunek atzo ere bere eragina izan zuen, zuek kolpatzen duela oso ondo, baloia eta jokalari oso garrantzitsua dela. Bueno, hori beste kontua da, sofritzen ari zen, badakigu atzo atxalden, mezu bat jaso egin zuen etxe honetatik eta beste etxe batzuetatik, baina etxe honetatik, antxeta erratitik, eta aipatu zigu min asko zuela, eta bueno, sofritzen ari zela eta sofritzen egon dela noski. Renunen zat garaipena oberena, eta berriz ere ba, zaleek ba, bihotz inguruan ba, berpiztu ziren, eta nik uste dut ba, etorkizunarako ba, ondo joango dela gauza. Aipatzen genuen Kornelak lehen jardunaldian nola Irunen galdu egin zuen, berehala lau fitxaketak egin zituen eta pixkat bere bidea zuzen duen. No? Horretik horrere ba, multzoaren komplikazioa ba, handia da. Eh? Eta hori demoraldi aurretik ba, egin ginen, baino anatak ustez ere gaur ere finkatzen da gehiago eta horregatik ere ba, Real Unionen garaipena ba, kontutan hartu behar da. Datorren astezkenean, beste norgehiagoka jokatuko da, eta hor, garaipena eskuratzen balen badu terrasenan aurka, ba, txartela eskuratuko du kopa jokatzeko. Oraindik ez dago egina, baina kopa jokatzeko txartela eskuratuko du. Ez da egina, ze bat, terrasa talde ona da, bigarren grafen ari da, baina talde on bada, katalanak badakite zerren fugula eta jokatzen oso ondo jokatzen dute, oso egitura profesionala dituzte, talde horretatik terraza historiko bat da. Ez da gaurkoa, Xabi Hernández, Barcelonako entrenatzailea, han bertatik eskola hartatik ateratu zen, eta gero Masiara joan egin zen. Hori adibide bada. Baina alata guztiz ere, Renunek datorren azkezkenean hartzaldeko bostetan, jokatuko da Estadion Galen norgehiagoka hori, eta horrela atzoko garaipenarekin batera, ba, zuzendu egin du pixkat bere bidea. Komplikatua, eta aipatu behar da, azkeneko bost jardunaldietan garaipen bat, eta ez dut porrotarik izan. Azkena Alcoyanoren aurka izan zen, eta zen alde horretatik bideratzen ari dela, apurka, zauri guztiak berriz ere bueltan, ez da erraza, Kiker Ribero lenguan jokatu zuen, baino berriz ere puskatu eginda hortika, baino jagoa berbide hortxe bertan dugu, Luke sartu da taldean, bai. Horretan ikuste dut gauza guzti egin Carlos Bravo irauli egin zuen atzo taldea ateratu zenean. Mm-hmm. Bi jokaldi, hiru jokaldi eta hortxe bertan Carlos Bravo ba, astindu zuen. Bere taldekideen jarrera alde batetik eta hori bere garrantzia du. Eskarmentuko jokalariak bueltatzen direnean ba, beste itxura bat hartzen du taldeak eta hori nabaritu zen atzo Estadion Galen garaipena zoragarria eta Aritz Mujika oso haserre. Norgehiagoka hauek entrenatzaileentzat txarrak, baina Zulaikarentzat txarra, berak ere aipatzen zuen, baina eske plangintza bat antolatzen duzu astean zehar, eta plangintza hori ja estanda baten bidez ja puskatzen da. Bai. Eta Aritz Mujikak gauza bera esaten zuen, prensaurrekoan, eta beno, Ramintzat alde batetik, ba, garaipena hori, ba, ona dela, aipatu behar da, eta ze esan horrekin, ba, lanuziako punto hura baliagarria da, bai. Garaipen batekin etxean. Hori da kontua. Bai, hori da. Ba, neurketaren ondotik, Aritz Mujika Amorebietako entrenatzailea eta Aitor Zulaika mintzatu ziren, eta ba, honako balorazio egin zuten biak partiduaren inguruan. Bai, ba, egia esan, bueno, hasiera nahi genuena izan da, baina, bueno, beste behin behin aurretik jarrita ez daite kontzentrazio falta edo relaxa egiten gean edo zer eta bueno ba utzi dugu 10 minututan ekipoa empatatzea, ez? Aurkaria empatatzea eta bueno, hori da asko landu behar dugun gauz bat, zati behin da berriro gertatzen ari zaigu eta hori da gure akatsa handienetarikoa, ez? Gauzak hainbeste on egin eta beste hainbeste gaizki egin, ez? Eta azken aldi honetan, ba, gaizki horiek gehiago menperatzen ari dira ongiak baino. Epikoa, beharrezkoa, positiboa eta berriro ere talde honek erakutsi du. Erortzen dela, baina erortzen garrantzitsuena, jeikitzeko ahalmena duela. Erderaz dago esalde bat oso ondo laburbiltzen duena, ezta. Caerse está permitido, levantarse es una obligación. Eta berriro ere talde honek hori erakutsi du. Beraz, epikoa, beharrezkoa, positiboa, jeikitzeko ahalmena erakusten duena, gauza negatiboa egongo dira, baina batez ere positiboak ikusi beharrekoa. Aspaldian galen ez genuen bizitzen, galen kanpoan, afiz saletu egin eta barruan, taldea hola pina eginda, nik uste dut horrek ere indarra emango digula, eta hortik, ba, segurantzia puntual lortzetik talde hau hasten joango dela. Hori da partidoarena, ikusi duzu, sake atera dugu, oigarren zedo segundurako, guk atera dugu sake eta oigarren segundurako gola jaso dugu. Claro, horre guztiak ekartzen duen, segurtasun eza, urduritasuna, aurkaria hasten, utz eta bikoari buelta eman, berriro azken segundua, lehen zatiko azken segunduan, gola, eta esan dugu, bizi ala hil, bizi ala hil, bizi ala hil. Kanta batek esaten zuen bezala, ez da, atzen aldean, eta horrela hartzen dugu, eta buelta ematea lortu dugu, eta hori da garrantzitsuena gaur, gauza aspektu teknikotatikoak eta guztiak aparte utzita. Eta hori esateaz aparte, balorazio kolektiboa orokorra esateaz aparte, gaur, ez dut esango 7-8, baina 2-3 jokalari eguzki ikusten hasi dira. Beraiek badakite, aste honetan beraiekin hitz egin dut. Eta hori da entrenatzaile batentzako dagoen notizirik onena. Jokalariak iluna eta iluna eta iluna ikustetik tunelaren amaieran eguzki ikusten hastea. Eta badaude gaur 2-3 jokalari hori ikusi dutenak. Eta horretaz nago pozik handiena horretaz daukat. Eta pena handiena alain ikustea, ezta? Mina hartu ondoren, ba, negar batean, ba, esintzolago taldeari lagundu, ezta? Hori da, nik uste dute gaurko balorazio kolektiboa eta individualak. Ba, hori da, entzun duzuen. Eta honen ondotik, ba, Real Unionek, aipatugun bezala, Federazio Kopako final laurdena jokatuko du asteazken honetan Terrasaren kontra. Estadion Galen izanen da berriz ere partidua arratsaldeko 8:00 eta ba, partidu hau irabaziz gero, ba, Errege Kopako txartela irabaziko du Real Unionek. Bai, baina aipatu duen Aitor Zulaika gauza bat, Alain Oiartzunek negarrez utzi zuela Estadion Gal. Bai. Ba, min handiarekin medikuak nola bertsan aipatu dit, ba komplikatu izaten dela, eta mina asko bai. Izaten dela leku horretan, Eta bizkarrez urreko inguruetan, bai. Hain zuzen ere, Carlos Bravo hori gertatu zaiona, bueno, besarkada handi bat Alain Oiartzuren zat, eta lasaitasuna gehiago horren nuen, bi helburu nagusi astazkenakoa, hori da, atzaldeko bostetan, bai. Eta gero Murtzian, beste Murtzian, igatatorri gandean beste kontu bat izango da, bai. Murtziak galdu egin zuen atzo, taipatu behar dugu naztiken aurka, laugarren postuen dago kokaturik, talde oso profesionala, ona, jokalari onak, baina horren horion bihotz askorekin eta jokalari on batzuekin ere alegin guztiak egingo ditu datorren igandean Murtzian. Ea zertatzen. Hori da. Bidasoak ere garaipen askuratu zuen asteburu honetan Guadalajararen kontra Hartalekun jokatutako neurketan. 29-28 markagailuarekin irabazi zuen Bidasoak naiz eta hauei ere partidan sartzea kosta egin zitzaien. Talde bisitari jarri zen aurretik hasieran, baina Bidasoak honi buelta eman eta 6-8 partzialari esker markagailua bere alde jarri zuen neurketaren bukaerara arte. Atxeden aldira, 18-13 markagailuarekin iritsi zen etxeko taldea eta errenta hori bigarren zatian mantentzea ere lortu zuen. Ez bakarrik hori, bi taldeen arteko aldea ere zabaldu zuten poliki-poliki eta azkenean 14 goleko aldearekin, irabazi zuen bidasoak. Nola baloratuko zenukezuk, neurketa, Jean Pierre? Ba, garaipen bat baloratzen den bezala. Postasuna bidasoako inguruan, bere aldageletan, da nola bideratu duen berriz sailkapenan. Hirugarren orain dago bidasoa talde ondoko katurik, bueltatu behar zanta, lainotikan jeitsi ligara, eta hori ondo egin zuen, bezperan, kontutan hartu behar da Cisne taldeak, Cisne taldea, igotu dela orain, zilarrezko multzotikan igotu da, eta talde gaztea duena, eta bertan bera jokalari hainitzekin joan zela Kuenkara, Kuenka talde handi bada, eta garaipena eskuratu egin zuen. Orduan Jakubok, ja, ipatu zuen bezperan, kontu egin behar zala, zeba, Europatik basatoz, garaipen handi batekin jasotzen alduzula porrota handi bat ere. Hori ez da beti gila esaten, froga joan den larumatean. Baina bai, jokalariek bere gain hartu egin zuten ardura hori eta bazikiten ba, solaeko neurketa beti komplikatuak izaten dira. Hasiera batean, zalantza batzuk izan zidan, bere ala hori zuzenduta, ba, norgeiagoka behar den bezala bideratu zuten, eta hor goraipatu biharren berriz ere Kubak Poloniarrak neurketa zoragarria egin zituela, 15 geldialdi, eta gero arbaui medi beste lau egin zituen, bigarren zatian. Horrekin dena batera, ba, defentsalanetan oso ondo, eta erasoan ere bai. June Mujika, David, 5 gol sartu zuen, June Azkue, barbarta. Bueno, taldeak konpondu egin zituen austura guztiak eta garaipena aski argi eta garbi eskuratu egin zuen alde horretatik, 2019 eta 2025. Eta ez da bate erreza 14 goleko aldea eskuratzea. Ez da erreza soa ligan. Barsak egiten du hori. Bai. Baina Barsa da demetzelako taldea da. Lehengoan elberumen aurka 36 bai. Erabazi zuen Norvegia, beste leku bateko taldea delako, eta munduko talde hoberena izango delako. Jokalari hoberena dituela. Baina, Asobal ligan, bai, noiz dinka egiten du hori, baina gero beste taldeak ez dute hain errez irabazten. Da ez Bidasoa ere. Da, bueno, hori dena kontutan hartuta, ba, garaipena oso garrantzitsua, eta gero amaieran aipatuko dugu nola Mateus, ja Montpellierren dago Brasilekin, Rodrigo, bai. Eta bueno, hoi beste kontuak izango dira, eta astezkeneko itzordua ere bai, Tolosan, baino aurretik entzun dezagun, ba, geure protagonista. Bai, hori da, ba, neurketaren ondoren Borja Burget eta Julen Mujikarekin hitz egiteko aukera izan genuen, eta beraiek ba, partida ere baloratu zuten. Genekin, ez, gero Europatik bueltakoan etzel erresa izango, konzentrazio puntu hori hartzia etzen batere erresa izango. Eta bueno, Jakobe esaten duen bezala, después de una buena victoria vino una gran cagada, eta esaten duen, hau ezin da izan, ezin da gertatu, eta alas izan da partiduan. Ez, hasieran, ba, pixkat, kostatu zaigu pixkat partiduan sartzia, baina gero behin sartuta, ba, dena errez, dena normal junda, eta pozik, gaina, gazteak minutu asko izan dituzte, minutu horiek azkenean ba, oso garrantzitsuak dira beraientzat eta guretzat ere ba, ez orain sekulako traia dugu partidokin eta bueno, minutu horiek oso garrantzitsuak dira beraientzat. Bai, etortzen zaigu la traka. Orain egun batzuk bueno, internazionalak juten dira, gu egun batzuk ba, entrenatu Euskal Kopa jolastu, ezin dugu ahaztu Euskal Kopa dugula azte azkenean, eta gero egun batzuk deskansu eta ja Logroño prestatzen. Jakotani ja Logroñon pentsatzen gaude, bideoak ikusten, ez dela batera reza izango, han Logroñon ba, deno bakigun olako partiduak dian. Bai, bueno, partidu hasi baino lehen esan du, ba, klabia igual defentsan zehola, azkenian agian atakean izan da gehien hobeto arituaren fazetan, eta bueno, partidu ona, egia da normalian garaipen oso polit bat eukitzen zunean, ba, urrengo partiduak gehiago kostatzen dula, nabaritu lehenengo zatian, defentsan ez ginen lan do, eta gero ba, bigarren zatia ja hobeto junda, egia esan. Ba, hori da, entzun duzue beraien balorazioa eta orain ba, Bidasoak asteazken honetan ere bertze neurketa bat jokatu beharko du. Oraingoan Tolosaren kontra Euskal Kopako final aurrea jokatuko du, hori da, aste tartez. Bai, final erdi ba respetu guztiarekin beti hartzen du bidasoak alde horretatik eta goraipatu beharra ba garaipena eskuratu nahiko dula. Zale batzuk ere joango dira Tolosara datorren azkenean. Hori itzurdua bezala jarria da eta gero ba Lurruñon izango dute urrengo norgehiagoka, asteburu hontan ez, bestean izango da. Lurruño beti talde komplikatu bat, ez da ondo hasi, denboraldia, Riberoren arazoak hor zauritua dagoela eta ba, pairatzen ari da gehiegi, beste jokolarien batzuen era bai, eta gero aldaketa indiz, eta nahasia da giroa alde horretatik. Baina kontuz jokolari onak ditu, talde on badu, entrenatzaile on bat, eskarmentuarekin, enmenta bidazoak, beti arazoak izan ditu Lurruño. Askotan garaipena eskuratu du egia esan, baino arazoekin eta gero porrotak ere bai jaso egin ditu bai. Eta jipoiak jaso egin ditu eta horregatik presidenteak berak ezagutzen du hango jokalaria oia da gurutza egiten alde bueno, badaki no ze espiritua izaten den talde hartan eta ze giroa izaten den. Gero beste alde batetik ba bost gazte lau Europako txapelketak ja selekzioekin joan dira bai. Urruzola, Furundarena. Gauza bat, Furundarenak 12 gol sartu zituen lehengoan San Antonioren ilkapuren garaipenean. Bai, bai. Ama, eta 5-6 Xabi Barretuk ere. Bere lana betetzen ari dira, ondo aipatu behar da. Bueno, Urruzola, Furundarena, Urruzola lehengoan lehen taldearekin aritu zen. Bai. Gorka Nieto ere bai. Eta Julen Mujika ere bai, horiek dena selekzionen. Eta Asier Ribar lehengoan ere lehen taldearekin, hori ere selekzioarekin joango da. Gero Skrzniak, Kuba, Poloniarekin joango da. Arbaui Medi. Ja, Tuluzetik gaurko izen ateratzen zen Tunisiara jo, hori bestalde batetik, eta gero Rodrigo Salinas Txilera, ja, bidaian ja, iristeko dago, bai. Han Aitor Txabururekin bat egingo du, hautatzaile berria da, Eibartarra, Irundar bezera hartua, eta ondarribian bizidena, joan den urtean, ilkap ondarribia bidasoa entrenatu zuzen, bai. Hautatzailea izango da, Txileko hautatzailea, eta zuzendari teknikoa. Bai. Datorren lau urteetan, betekko du lan hori. Hori alde batetik, aipatu behar da. Eta han bertan Rodrigo Salinas, Esteban Salinas bertan dago ere, eta Txilerekin aritzeko preste. Eta gero, beste alde batetik ere, beste jokalari garrantzitsu bat, Matheus da Silva, Brasilekin, baina Montpelliera. Da Montpellieren itzordua jarri dute, Brasilgo jokalariek, eta selekzioarekin batera. Baina, berak nahi zuen trenan joan, ez, jaskinez, Madridetik Parisera, Montpelliera. Bidali dute. Baina, ba, hori dena kontutan hartuta, ba, gaztetxoekin eta beste jokalariekin bai. Itzordua beteko du datorren astezenean. 11 eterditan izango da. Horko erronka izaten da zauriturik ez izatea. Bai. Erronka hori izaten. Hainbat jokalari kanpoan, ba, beti arazoak, estatistikan, ba, beti izaten da arazo bat. Ba, Jakobok eta Burgetek nahi dute, ba hori, mantendu taldearen kopurua, mantendu talde osatua, eta alde horretatik, ba, zauriturik ez izatea. Zorte hon, jokalariri. Bai, hori da. Bertze aldetik zestapuntan larumatean Grand Slam Hondarribia txapelketaren finala jokatu zen Jostaldin eta bertan Barandika eta López bikotea nagusitu zen Erkiaga eta Irastortzaren aurrean. 12 eta 15, 15 eta 11 eta 5 eta 2 emaitzekin. Azkenean Irastortzak ezin izan zuen bere profesional mailako azken neurketa garaipen batekin. Bukatu. Donestebe Erreka Kirol Elkarteak Bortz Kirol txapelketa antolatu nahi du. Pilotaren barnean, pilotari emateko bortz moduak bateratuko ditu txapelketak. Hain zuzen ere, eskuz, paleta goma, xare, joko garbi eta laxoa motza. Honen inguruan gehiago jakiteko, Gorka Bidegain dugu telefonaren bertzealdean. Kaixo, Gorka? Kaixo, moduz. Ongi, eta zu? Ongi, ongi, hemen, ader, informazio pixka tomaten dizudan. Hori da, hori da, gitzongi. Ba, hori, zu pixka bat, bueno, txapelketa antolatzea zarduratzen zara, ez da? Bai, hori da, izan duzen ni eta lankide baten ideia atera genuen, eta, bueno, pusatu nien errekakirol elkarteko, eta gustatu zitzaien ideia, eta horren aritik hasi gara bai. Uhum. Eta, bueno, kontatu pixka bat nondik heldu den ideia hau, edo nola bururatu zitzaizuen hau antolatzea? Bueno, hor, badire, bueno, gure sola saldi horretan sortu ziren bi ardatu ezala, batetik garai batin, hemen Nafarroan mezkiritzen egiten zen olako boskirol bat, eta zona, bueno, prentzan eta zona nahiko izaten zuen, eta utzi zitzaion egiteari, eta bertzalde, bueno, olako kezkare bak genuen, nola, pilotazale asko gehien bat egoaldean, ba, eskua, zesta eta pala tegoal ezagutuko juzte, minio bertze jokamolde asko, ez da izen ez ere ez. Eta bi elkarrezketa horietan bi ardatzak uztartuz, ba, esan genuen, pozite izango zen, olako txapelketa bat antolatzea, eta gian pilotariak animatuko ziren, do, bueno, beti duda horiekin ez, ba, eta dudatan gaudu oraindikan gauza askotan. Baina, bai, erran genuen, ba, jarriko genuela martxan, eta ikusten genuen olako zailtasun handien izango zen agian, pas pilotari batek ez duenak inoiz joko garbirik izan, pues joko garbietan, joko garbien jolasteko, pues inbertsio bat egin behar da, herramientak balio du diru bat, eta bueno, klubak ere lagundu digu, errekak lagundu digu material hori eskuragarri jartzen txapelketarako, eta orduan pilotariak, ba, azteko, pues herramienta horiek izango ditu eskuragarri, bai entrenatzeko eta bai txapelketan jolasteko bai. Txapelketaren dugu, hori da, pilotan daudenez, bortz modalitateak bateratzen dituela, baina zuk aipatu bezala, bueno, ba, badira pilotariak modalitate batzuk ezagutuko dituztenak, eta badira bertze modalitate batzuk, ba, igual ez zain ezagunak edo inoiz ere ez probatu dituztenak, edo gutxi trebatuak daudenak, beraz, nola eginen duzue pixkat hori antolatzeko? Ba, baketik antxugu, entrenamentuak, hor, entrenamentu horietan aritxu ez diren kontrolatzen ez zituzten jokamodu horietan trebatzeko aukera izango dute txapelketa berez hasi aurretik, eta bertzalde, ba, ari gara bai, tanteatzen ditugu lako neurri batzuk, ba, pixka bat hasi berriari bidea errazteko bat, ez pilotak, igual, joko garbian jolasten dugunen, ez dugu joko garriko pilota berezkoekin jolastuko, pelota motelagoak erabiliko ditugu, olako, zera, egia da, oain arte interesa erakutsi dutenak ere pilotari guztiak horretan oso alde daudela, bai pixkat jokamoldoia jolastuko ditugu, baina pixka bat jokoa erraztuz eta pilotarien lan ere erraztuz, eta argi izaki izamar dela epe luzeko gauza bat, eta poliki joango direla pilotariak ere trebatzen, eta pilotari kompletoagoak edo pilotari osoagoak egiten joango garela poliki, baina lehenbizko urtetik pues kostinte gara bostak dominatzen dituen pilotaririk, pues akaso ez dugula izango. Hori da. Ba, horretarako, aipatu duzun bezala, entrenamenduak antolatu dituzue, ez? Uste dut, orain irailean, ba, aste tartez, geldituko zaretela interesa erakutsi duten, ez? Pilotari hoiekin, ba, pixkat trebatzeko eta modalitate guztiak pixkanaka, ba, ezagutzeko. Bai, hori da, gelitzen da, baitugu udaletxak utzi dizkigu frontoia, baina ez dugu eguna zehaztu, baina bueno, bai esan digutela izango ditugula bi egunetan, arratxeletan, ordu terdi libre, ba, frontoia entrebatzen joateko, erramintak ja iritsi dira, eta aste buruetan, ba, igual Doneztebe edo Maldarreka, bastan inguruko aste ez diren pilotariei errazteko ere bai, aste buru arratxeletan izango ziren aurrez zehaztuta ze orduak, bai, entrenatzeko aukera, eta probatzeko aukera, batzuk agien etoriko dira bakari probatzeko, eta esango dute aurten ez, eta igual edo den urtin bai, edo bat probatu, eta txapelketa era hori da, bai. Hori da, eta, bueno, ba, nori zuzendua dago txapelketa hau edo entrenamendu hauek asteko, ez? Ez dakit horri inguruko jendea bakarrik edo pixkat zabalago duzuen? Ez, berez, deialdia dago egin Euskal Herri osoko pilotariei, eta eta horren ikan da pizkatola, baina bilatu nahi duguna da Euskal Herriko pilotari kompletoan erraten aldena, ez? Pues, bos modalitatetan ongi aritzen den pilotari bat. Hala ere, pues, kostientek eda, agian gaur egunean, pues, igual, bostak dominatuko dituen inorez dagoen, ez dakigu, agian etorzen zaigu bat, ba, zuen zonaldetik gara iparaldetik edo horrela, kontrolatzen dituela bostak eta oso ongi jolazten duen. Momentuz apuntatu direnak, aramara da, pues, direla bi hiru modalitate kontrolatzen dituztena oso ongi, eta gehien bat joko garbi, eskularrua, xaren, pues, horri biltzen dire batzuk hito probatu duten ez ere, beste batzuk hasi dire probatzen orain. Baina, bueno, oso giro, momentuetan indugu bakarrik entrenamendu bat, eta oso giro polita ateratzen entrenamendu horretan bai. Eta, bueno, gero, txapelketaz solastuta hola pixka bat, nola izanen da? Partidak eta nola antolatuko dituzue buruz burukoak izanen dira, binaka, nola pixkot kontatu? Bai, partidak izango dira buruz buru eta bost modalitateak. Oraindikan ordena ez dugu erabat erabaki, era joango gara ikusten ere entrenamentuetan pilotea zer duten, argi duguna da eskua ezagunen dela azkena, eskua anpatuarekin eta segun zerramenta zinko dituzerako gero erabili, baina ari gara pixka bat tekla bilatu nahian, lehenago randudan bezala mezkiritzeko boskirolak pisu asko ematen zion palari, amaziren palako hiru jokamolde, xarea eta eskua, gureak behitu jokamolde atletik anitzagoa da. Orduan, dena berria da, baita guantolatzaile bezala eta pilotarien dago bere bai. Orduan, bueno, entrenamentutan ere ikusten dugu, ba, ari gara hori dena, pues, ahi zehazten, pues, sakean hundik egingo den, ze materiala erabiliko dugun, materiala edizeraten, ze pelota mota erabiliko bai. Ditugun, hori dena, pues, ezartuko dugu, bueno, eraten duten bezala pilotariek, ba, ensai horret, pues, ratuko dugu pilota entrenamentutan, ikusten badugu pilota soberakoa dela, jaitsiko dugu, alderdatik ere, eskertu behar dut nik antolatzaio ezala, pas, bainarte apuntatu diren pilotari guzti duten prestutasuna. Dute olako, bueno, argi daukate gauza berria dela, argi daukate jolastu nahi dutera, eta ilusia egiten die, eta igual, palista oso ona dena, ba, kostiente da, berak ezin duela normalean palan jolastu duen material berdina atera, honetan, izango dituelako palista okerragoak, eta guan, laxoan, bat apuntatu da, laxoa oso ongi manejatzen duena, eta minobera ere kostiente da, laxoako pelota oso bizia atera ezkero, bas besteak atzera joango zirela. Da, orduan, alde horretatik egia da, ba, eskatu bat zailela pilotariei, pues, prez daudelako, bakoitza bere modalitate gustokoenan pixkat materiala bajatzeko oreka eta pilotari guztien ongi izatea bilatzeko bai. Horretarako, ba, entrenamenduak aitz baliagarriak izanen dira, ez? Ba, pixka bat, zuek ere antolatzaile moduan ikusteko zer behar dituzuen edo, bueno, ze denborak, ez? Kontrolatu beharko dituzuen gero txapelketarako, eta, bueno, ba, pilotarien zatere ikusteko zerretan entrenatu gehiago, edo zein den pixka beraien modalitatea okerrena edo hobena, ez? Bai, bai, hori da, niri jendeak igual galetxeta, eta partidua zenbat irango dute, zenbat denbora, pues, bueno, pues, ez dakik, bueno, momentu tanteatu dugu izango direla, bost partido goira. Ingo ditugu frogak, ikusten badugu luzei joaten dela, pues igual bajatu, bueno, hori dena, eta izotarik erela ensaio error bezala egiten, minio argi izaki, pues txapelketa ya kasi seguro atera. Boa, kasi seguro, txapelketa bai maditugun pilotariekin antzinerateko dela, baina bainekan ez dugula argi eta garbi zen, bueno, zenbat iraupena, zenbat antotera eta zenbat materialarekin, baina bueno, txapelketa aterako dela, bai esan dezakegu. Uste dut data oraindik ez duzuela zehaztuta, baina bai, bueno, ideia bat duzuela, ez, urrian edo hasi nahiko zenutela ba txapelketa antolatzen, bueno, egiten, ospatzen. Bai, hori da momentuz ez da dago orain jende honitza apuntatzen dela eta orduan pixkate egutegiak izango zituen olako derrigortasun batzuk. Gaurko egunez apuntatu direnekin, badugu handik malgutasun bat noiz hasi helburua delako, pues Gabon inguruan bukatzeko. Eta, pues, dena gora dizudan, ez eta entrenamentutarako denbora gehiago dugun, pilotariak ere lasaiago daude, batzeko denbora gehiago dutelako, guantolatzaile bezala ere denbora gehiago dugu pixkat nondik norakoak eta zepilota eta arautegia eta gauza guztiak zehazteko, eta erran asmoa da urria erdi aldera, eta nik uste dut, maso menos, oraterako dela bai. Eta, bueno, izena emateko, norbait interesatua baldin badago momentu honetan, erranen dugu, email bat bidali behar dela erreka elkarteko emailera, ez? Edo, pixkat, interesa edo dutela adierazteko. Hori da, errekako korreora emaila igorri, eta ni gero errekakoak igortzen daten eri bertzen bilba, ni jartzen ez kontaktuan pilotero hiekin, eta jazten gara dozten, pues, pilotari horrek ze egunetan nahiko zuen etorri entrenatzera, beste ze pilotari egin etorriko zen, osea, bizket ez etorzeko pilotari bat ere bera bakarrik, ez, besten arrimoan ere guztarago entrenatzen delako, eta bai, eta horren ja barruan legoke, eta gero hortik jango zen ja taldean, bentaldean sartuta dagoela, jango zen enteratzen, pues, egutegi atorien amontatzen dugunean, ba, partida honetan izango ziren tali dena, hori da. Eta eperik baduzu edo mugarik apuntatzeko? Ba, jarriko dugu, jartegatik egun bat, zeuzkede jarriko dugu, ja, urri, iraia bukaeran, espadien joke jago apuntatzen, ja, itxiko dugu, eta jasiko gara, ja, daudenekin egutegia izten, bai, iraia bukaeran, arte, bai. Eberki, ba, bueno, eskerrik asko Gorka gurekin izategatik eta hau dena azaltzeagatik eta gure partitek ere, bueno, animatuko dugu jendea parte hartzera edo bederen, ba, entrenamendu bat ikustera, ez? Pixka bat trebatasuna baldin badu edo pilotaria baldin bada, pues pixka bat hau ezagutzeko eta, bueno, ba, ekimen agitz polita izanen dela. Bale, eskerrik asko zuri aditzea mateagatik eta nik ere animatu ba, hola, edozen pilotari ikusten duena interesa, ba, etortzeko eta ez izateko, hola, nolaiteko beldurinik jokamundu honetan nez inozi bili, zela, holako perfilak baditu, ba, dire pilotari batzuk, ba, palan oso ona birela, badugu bat paletan Nafarroko txapeldun geratu dela paleta goman, baina eskularruz eta joko garrantz etxun inoz jokatu. Eta animatu da, eta pues, oso giro ona, oza, entrenamendutare etorri zen, eta bera ere, gainera pilotaria dena egia da, pues, kozatuko zaio denbora bat, minio kozatuko zaio aizar denbora gutxiko, pues, ni bezala pilotaria estena, ni gustatzen zait pilota, minio, enez konsideratzen pilotaria. Orduan, animatu pilota, ni ibili den jende dozen persona, pues, animatzea eta gurekin kontaktua jartzea bai. Hori da, batez ere garrantzitsuena da, bueno, ba, giro ederra duzuela aipatu duzuen bezala, eta bueno, ba, gozatzea, ez, dela helburua batez ere. Hori da, bai. Ba, Ederki berriz ere eskerrik asko, Gorka, eta, bueno, ba, zorte hon, egonen gara. Eskerrik asko zuria jo. Ba, astelenero bezala eskualdeko bertzetaldeen emaitzak ere aipatuko ditugu, asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan, Marino Kutxeta iru galdu zuen Errealaren kontra eta Beti Gaztek ere iru eta biko markagailuarekin porrota jaso zuen Turin taldearen aurrean. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz, Beti Gaztek bi eta bateko markagailuarekin irabazi zion Bergara taldeari. Lesakarrek bertze hiru puntu gehiago batu zituzten horrela sailkapenean eta etxean gainera. Pozik zegoen taldea lortutakoarekin eta honela adierazi digu Javier Eskaues entrenatzaileak ere. Eiarran partidua joko aldetik bi taldeengatik ez den sobera ona zen. Bai, eiarran momentu izan zirela partidun zihar, Bergara momentu hobik izan zituen, gero guk momentu hobik, hor joan ginen aldatzen pixkot sensaziuk. Hasieran bai, hasierako 20 minutu dela beraiek hobi izan ziren, hobe sartu ziren partidun. Aukera garbirik izan gabe, bai hurbiltasun gehiago bazuten gure porteria eta guri kostatu zitzen kriston pila sartzea partidun. Gero ja igualatzen joan zen asuntua, eta kontra batin Matxinek Zabalari kriston pasi eman zion eta Zabala gola sartu zuen. Eta hori lasaitu ginen bastante, eta golatik entzinera ja guri izan zen lehen bizko zatia. Pena izan zen deskantzo minen aintzinko jokaldin empatia sartu zigutela. Eta pues, sensazio txarra gindo deskansora, pues, jakinta pues, irauzen joak inela eta ezken jokaldin banakoa sartu zigutela. Bigarren zatin gu eiarran ungiote ginen, fuertego. Bergara bigarren partin bajatu zuen, ez da inola, ritmo, lo que sea. Eta gu behil ginen, okazio bigarren zatin gure izan ziren. Partidare biharren zatin ezen nona izan, minon bai okazio aldetik eta guri izan zen. Suerte izan genuen korner batin bita batekoa sartu genuela eta bai gero hortik entzinera kontran eta kriston ginen genuen. Hirugarren gola hor biltzen minon ez genuen sartu eta duen azkenik bita bat irauzi. Ongi, baina astizkenik irauztera eta arratxe hau segitzera. Honen ondotik, Javier Eskabosek aipatu den bezala, Lesakarrek asteazken honetan jokatuko dute datorren jardunaldia. Beste eguna dela aprobetxatuz, ba, hamaikak bat taldea bisitatuko dute aste tartez. Emakumeen gorengo mailan berriz, Hondarribiak 4-1 irabazi zion Dunboa Eguzki A taldeari, eta Dunboa Eguzki B-ek berriz, 2-11 galdu zuen Antigubokoren kontra. Gizonezkoen gorengo mailan Real Unionek 1-1 irabazi zuen Rotetaren kontra, eta Hondarribiak berriz, 1-2 galdu zuen Axularren aurka. Erregional mailan gure txokoak 3-1 irabazizion Behobiari, Landetxak 5-3 markagailuarekin garaitu zuen Dunboa Eguzki eta San Martzialek ere 2-5koarekin irabazizion Alierru taldeari. Azkenik juvenilen Euskal Ligan Betigaztek 8-5 galdu zuen Añorgaren kontra. Eskubaloian berriz, Lemaia Nazionalean Elkapondarribiak 33-36 markagailuarekin garaitu zuen Lodisna San Antonio taldea. Bertze aldetik, Txingudi Zubiederrek 21-20 markagailu estuarekin irabazizion Tolosari, Txingudi Goserrek berriz, 23-20 galdu zuen Donibane Kalaburtzaren kontra, eta azkenik Txingudi Goibarrek ere 29-26 galdu zuen Ormaiztegiren aurka. Endaiako National B mailako Estadendaie taldeak ere 24-21 markagailuarekin porrota jaso zuen Beglis taldearen kontra. Saskibaloian, Erroibideek asteburu honetan eman dio hasiera urtengo denboraldiari eta garaipenarekin egin du gainera, izan ere Padura taldea 56-57 markagailu estuarekin garaitu zuen. Sergio Martin entrenatzailearekin izan gara eta berak honako balorazio egin du neurketaren inguruan. Bueno, azkenean garaipena, baina partido oso zaila izan da, oso gaizki hasi gea, batez ere erasoan, lehen laurdenean bakarrik 6 puntu sartu ditugu, oso gaizki, bai tiro libretan, bai iruko marratik, bai botatu gabe, ba, lehen lau erasoak izan dira ba, baloi galdutak, eta beno, ba, normala izan da, ere azken asteak ezin dira ba, onak ba, gure entrenamenduak, ezin dugu ondo entrenatu, baina beno, ba, pixkanaka ba, hor egon geha, deskantxora ba, 6 puntura egon geha, gero bigarren zatia bera, jai ba, berriz ondo hasi dira batez ere iruko marratik, eta mabia mairu puntuko abantaia ezarri dute, baina beno, gero pixkanaka ba, buelta eman dugu, batez ere defentsan, oso zen egon geha, erasoan ba, bueno, ba, bakarrik iruko marratik, bakarrik iruko bat sartu dugu, eta gu normalean ba, 8-9 iruko bat sartzen ditu, baina beno, azkenean ba, aurrean jarria azkenengo laurdenean eta beno, azken minutuan hor sendo, ba, kanasta bat sartu eta 25 segundu faltan eta azken defentsa ba, oso ona eta beno, ba, azkenean garaipena eta lehenengo partidua eta lehenengo garaipena. Saskibaloian ere, Endaian emakumezkoen taldeak 45-46 irabazi zuen denek bat taldearen aurrean eta gizonezkoak berriz 85-48 markagailuarekin irabazi zioten Xalose taldeari. Errugbian azkenik Zaisa Txingudik Orezko B mailan demoraldiko lehen garaipena eskuratu zuen larun batean Launika taldearen kontra 45-48 irabazi ondoren. Eta Federal B mailako Estadendaie taldeak azkenik 76-21 galdu zuen Legak taldearen kontra. Ba, Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, gizonezkoen ligan Errealak atzo 1-8 irabazi zuen Villarrealen kontra. 33. Minutuan Brais Mendezek sartu zuen aurketako gol bakarra eta Errealari garaipena eman ziona. Partiduaren ondotik Unai Emery eta Imanol Alguazil entrenatzaileek hitz egin zuten eta honako balorazio egin zuten. Entzungo ditugu. Atzaldeon bai, Miguel Real ondo dago eta konfiantza askorekin jolasten ari dira eta bueno, lehen zatian gubien hobeto egon dira, baloiarekin baita ere posesioa denbora asko. Eta azkenean, bueno, bi aukera esan dituzte, bat gure faioa porteona, eta bigardena korne bat bigarden jokaldian bat sartu dute gola. Egia esan, ondo eginen definitzen, baina oso aurrera joteko oso gutxi aukerakin. Eta orduan, bat hautzarekin aldatu dugu bitan zatia, saiatu gera presilio apitzat gehiago gorago egitea, hobeto egon gara, ala ere, beduek ere, ba, esatuen aukerak atetzeko gure defentsa atzekaldeara, eta esan dute baita bi aukera honak, baina gu izan ditugu guriak ere, sartzeko gol bat, azkenian, bueno, emaitzan uste de justua dela, baina bigarren zatian, ba, partidu ireki dugu guk intentziorekin, eta aukera izan ditugu berdinketa egiteko. Bueno, lehen zatian gu atedugu ekipo bat, pentsatzen gehiago indartzu erdikaldean, eta ez presioa hau dela egitea. Eta orduan, egia esan, naiz eta gehiago egin digute atzera bidali, eta orduan zen gineo oso dut hartzeko bale horiekin kontratak egiteko. Eta gu genuen baloia, ez genuen indarraskori ganeztare beren presioa puskatzeko eta aldera joateko. Orduan, bidean zatean aldatu dugu idea, eta baita desutatorekin, eta orduan, egia esan, Reala bere partidu egin du, gu bagenekin un partidu egin dezakela, eta baita, bueno, gauza zen baita pues, lehen gozatian azkenian pues, gu aukera gehiago aurkitzea, defentzan perfektu egitea, eta gehiago gara dezatian pues, partidua seguro datu gozela, ezin izan dugu. Izu arrezko partida, bai lehen da biziko gozatia eta bai biharrengoa. Izu arrezko partidua izan da, izu arrezko aleri jokita, izugarrizko entrenadorea aurrean edukita, eta ikusi ez zer nolako erantzuna bai taldearena, bai saletuna, así que, bueno, lehen da bizi, zorion du jokalariai, eta baita ere saletu bai, zati, bueno, hau olako garaipena lortzea, ba, bueno, danen meritua dalako. Bai, baina beti esaten dugun bezala, nauzi bai, baina markaer joa motza, eta berriro ere, ba, bueno, biharrengo zati horretan, nahiz eta aukerak izan, biharrengo gol hori eiteko aukerak izan, ez dugu asmatu, eta beti bezala, ba, bueno, bukera arte, ba, sufritu egin behar, baina, bueno, egia esan alde horretatik ere, nire ustez, nahiko lan txukuna indegu, azkenean, bueno, ikusita ja 6 minutu, 10 minutu gehatze ziala, jende jokalari batzuk ja nekea hundiarekin, ba, bueno, dezidutu, ba, boste kolorreo jarri, baloiei eman beraiei, eta, bueno, eta pixkatea markai joa aguantau, eta partia irabaztea. Bai, baina niretzako ez da sorpresa. Bueno, zuek esaltzei atzue nola entrenatzen dugu, eta zalantzari gabe, meritua ez da neria, jokalariena da. Zerati, beraiek jokatzen dute, hiru egunetik behin, ez da erresa, eta genetik horrela jokatzea. Jarrera, jokuan, oza, denetik, momentuak izan dira, ba, bueno, ondo presionatu den, oso goian, oso ausar, duelotan, presionatzeko orduan, bueltatzeko orduan, jokatzeko orduan, esan, olako partia iteko, olako arerioa eukita, gauzasko ondo egin behar dira, eta taldeak, nire ustez, egin ditu. Ba, Atletikek berriz, bana berdinduta bukatu zuen Sevillaren kontra jokatu zuen partidua, eta azkenik Osasunak Kortziralean jokatu zuen asteburu honetako neurketa eta bat eta bi galdu zuen etxean Valentziaren kontra. Ba, ez dakit, Jean-Pierre, zerbait gehiago dugun... Bale, ba, gaurko saioaren amaierara iritsi gara beraz, agurtzeko unea iritsi zaigu. Eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezalan txeta irratiko uinen atzeat izateagatik. Gogoratu, gaur ba, aste azkenean eta ditugun itzorduak, Bidasoak Euskal Kopako final aurrekoa. Jokatuko du Tolosaren kontra eta ba, Real Unionek ere partida garrantzitsua izanen du aste azkenean, Arratsaldeko 8etan Stadium Galen, Terrasaren kontra, ba, Errege Kopako txartela irabazteko azken pausua izanen dena. Beraz, gogoratu eta Hortziralean izanen gara honen guztiaren berri ematen hemen zuekin. Ongi izan bitartean. Intorno la stanza mentre si danza